Studio 5, an Islamic record label. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله مبارك اہل ایمان کو کہ ختم المرسلین آئے مبارک صد مبارک بانیے دین مبین آئے مبارک ہو کہ دنیا میں شہ دنیا دیا چراغے تور آئے زینتے عرش بری آئے اے حسن ذات دینے کے لیے ذوق یقین آئے مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے صد مبارک بانیے دین مبین آئے روح فدا میرے آقا لک جسم فدا لک قلب فدا لک روح فدا میرے آقا لک جسم فدا لک قلب فدا لک روح فدا میرے آقا لک جسم فدا لک قلب فدا لک روح فدا میرے آقا لک روح فدا میرے آقا ترو دیوار طیبہ کے خوشی سے جگمگاتے ہیں فضائے رقص کرتی ہے پرندے چہچہاتے ہیں ملائک حور و غلمارا ہمیں آنکھیں بچھاتے ہیں کہ سلطان زمانہ دہر میں تشریف لاتے ہیں جبین آسمان جھکتی ہوئی سوئے زمین آئے مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے مبارک اہل ایمان کو کہ ختم المرسلین آئے مبارک صد مبارک بانیے دین مبین آئے سید بیدا سے آگے ہے مقام ان کا کلام اللہ کی تفسیر ہے گویا کلام ان کا حیات جاویدا دیتا ہے دنیا کو پیام ان کا جانتا ہے کس قدر پیارا ہے نام ان کا گناہ گارو نہ گھبراؤ شفیع المذنبین آئے مبارک ہر جگہ کو رحمت للعالمین آئے مرحبا یا مصطفیٰ صد مبارک بانیے دین مبین آئے دو عالم کے دلوں کو